สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่420ในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับวจนะของพระเจ้าขอยาวนิดหนึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่15ถึงข้อที่31โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่14ข้อ15ถึงข้อที่31ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามพระบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกจะไม่เห็นเราแต่ทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขายูดาสมิใช่อิสคาริโอตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเราอยู่กับท่านแต่องค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วเรามอบสันติสุขไว้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่านเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าท่านรักเราท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเราและบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วท่านหลายจะได้เชื่อแต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายนานเช่นนี้อีกเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราแต่เราได้กระทำตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาจงลุกขึ้นให้เราทั้งหลายไปกันเถิดพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือรักพระเยซูจริงหรือผมอยากจะขอเริ่มต้นด้วยคำถาม5คำถามนะครับในเช้าวันนี้คำถามแรกก็คือชีวิตของเราโดยรวมนั้นแสดงออกอะไรบ้างที่เรารักพระเยซูอะไรในชีวิตของเราโดยรวมที่แสดงออกว่าเรารักพระเยซูบ้างคำถามแรกครับคำถามที่2ก็คือว่าการกระทำใดของเราที่แสดงว่าเรารักพระเยซูจริงๆการกระทำใดของเราที่แสดงว่าเรารักพระเยซูจริงๆคำถามข้อที่3เวลาเราเลือกหรือเวลาเราตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราทำโดยมีพื้นฐานวางอยู่บนความรักที่มีต่อพระเยซูหรือไม่เวลาที่เราเลือกหรือเราตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราทำและเลือกโดยมีพื้นฐานวางอยู่บนความรักที่เรามีต่อพระเยซูหรือไม่คำถามข้อที่4คนรอบข้างเรานั้นสัมผัสถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซูมากน้อยขนาดไหนคนรอบข้างเราสัมผัสถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซูมากน้อยขนาดไหนคำถามข้อที่5ลองจินตนาการว่าเวลาที่เราตายไปแล้วในงานศพหรือในพิธีไว้อาลัยคนจะกล่าวถึงเราว่าคนนี้นะเขารักพระเยซูหรือเปล่าเขาจะพูดถึงเราหรือเปล่า ขาจะพูดถึงเราอย่างนั้นว่าเรารักพระเยซูคนนี้รักพระเยซูรักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าใช่พี่น้องครับถ้าคำถามนี้ถ้าใช่จงตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าเราทุ่มเทกับงานถึงขนาดนี้เราจะทุ่มเทกับพระเยซูขนาดไหนถ้าเรารักพระเยซูถ้าเราซื่อสัตย์ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบมากถึงขนาดนี้เราควรจะซื่อสัตย์และให้เวลากับพระเยซูขนาดไหนถ้าเรารักพระเยซูถ้าเราจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลได้ขนาดนี้เราควรจะคืนทรัพย์สางแด่พระเยซูมากขนาดไหนถ้าเรารักพระเยซูจริงถ้าเรากลัวเสียค่าปรับรักษากฎหมายบ้านเมืองถึงขนาดนี้เราน่าจะเกรงกลัวยำเกรงพระเยซูขนาดไหนถ้าเรารักพระเยซูพี่น้องครับในข้อที่15พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราและในพระคัมภีร์ที่อ่านไปมากมายหลายข้อในวันนี้กล่าวหลายครั้งครับถ้าผู้ใดรักเราถ้าผู้ใดรักเราถ้าผู้ใดรักเราจะต้องดำรงอยู่ในคำของเราอยู่ในพระบัญญัติของเราผู้ใดที่มีบัญญัติของเราประพฤติตามบัญญัติของเราผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเรารักพระเยซูเรารักพระเยซูจริงๆแล้วก็เราต้องเชื่อฟังทำตามพระบัญญัติของพระองค์นี่คือหัวใจสำคัญในเช้าวันนี้ถ้าเรารักพระเยซูเราจะต้องประพฤติตามบัญญัติของพระเยซูปัญหาของคริสเตียนทุกวันนี้ก็คือว่าเรายัดเยียดความรักให้พระเยซูครับเพราะเรายัดเยียดพฤติกรรมที่เราคิดขึ้นมาเองโดยไม่ถามพระองค์ไม่รู้ความประสงค์ของพระองค์ไม่รู้น้ำพระทัยของพระองค์แล้วเหมาเอาว่านี่คือการกระทําที่แสดงออกว่าฉันรักพระเยซูผมขอรักพระองค์แบบของผมคุณไม่ต้องมายุ่งผมไม่ต้องการรักพระองค์แบบที่พระองค์อยากให้รักก็คือการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์พี่น้องครับ หากว่าเรารักพระเยซูแบบนี้ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ทำตามพระบัญญัติของพระองค์ไม่ว่าเราจะทำงานหนักขนาดไหนไม่ว่าเราจะซื่อสัตย์ทำงานดีขนาดไหนพี่น้องครับหากเราไม่เชื่อฟังบัญญัติของพระองค์สิ่งที่เราทำนั้นก็สูญเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้แสดงความรักที่มีต่อพระเยซูอย่างแท้จริงครับเรากำลังยัดเยียดความรักให้พระเยซูทั้งที่พระเยซูไม่ต้องการความรักแบบนี้นั่นคือหลักฐานความรักที่คนคนหนึ่งจะมีต่อพระเยซู ก็ดูว่าเขาประพฤติปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูหรือเปล่าประการที่สองครับเราจะตรวจสอบได้ไงว่าเรารักพระเยซูพี่น้องครับในวิชาสอบสวนวิทยาหรืออาชญาวิทยาเขาเล่ากันว่าตำรวจนั้นหรือนักจิตวิทยานั้นมีเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จนี่ภาษาฝรั่งเรียกว่าโพลีกราฟนะครับเวลาเขาต่อเครื่องจับเท็จอยู่กับร่างกายของอาชญากรทั้งหลายเวลาสอบสวนเครื่องจับเท็จเหล่านี้นะครับมันก็จะแสดงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกมามันก็จะบอกได้ว่าคนคนนี้กำลังพูดโกหกพูดเท็จหรือพูดจริงเพื่อนครับหากว่าเราตรวจสอบความรักเราจับเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องโพลีกราฟเนี่ยนะครับพี่น้องคิดว่าเรากล้าเข้าไหมถ้าเราบอกว่าเรารักพระเยซูถามว่าเราพูดคุยกับพระเยซูบ่อยแค่ไหนเราฟังพระองค์นานแค่ไหนเราทูลขอพระเยซูเผื่อคนอื่นบ่อยแค่ไหนเราขอบคุณพระองค์บ่อยแค่ไหนเราคิดถึงพระองค์บ่อยแค่ไหนเรานับพระพรของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรานั้นบ่อยครั้งแค่ไหนเราคอยฟังพระเยซูมากน้อยแค่ไหนเราถวายชีวิตถวายทรัพย์ของเราให้กับพระองค์มากน้อยแค่ไหนเรารับใช้พระเจ้าเรารับใช้ผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนเรามีข้ออ้างมากมายแค่ไหนเมื่อคนข ขอให้เรารับใช้พระองค์ในคริสตจักรเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์มากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับหากว่าเราบอกว่าเรารักพระเยซูต้องตรวจครับต้องตรวจสอบจริงๆว่าเรารักพระเยซูจริงๆหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือความรักของพระเยซูที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงนักใหญ่หลวงจนกระทั่งพระเยซูรู้ว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่กับสาวกของพระองค์และไม่อยู่กับพวกเราทางกายภาพพระเยซูส่งพระวิญญาณมาอยู่กับเราตลอดไปในข้อที่16นะครับเราทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตอยู่กับเราประทับอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปไม่ออกครับไม่เคยออกเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยนะครับพระองค์ไม่เคยทิ้งเราไปเลยพระองค์สถิตและประทับอยู่ในชีวิตของเราและพระเยซูพระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณให้กับเราและโดยพระวิญญาณนั่นเองเราจะได้เห็นพระเยซูด้วยตาฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรารู้เรื่องพระเจ้ารู้เรื่องตรีเอกานุภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราเรื่องพระคัมภีร์ความจริงสัจธรรมในทุกสิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราจำได้เราระลึกถึงคำสอนได้พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ความจำเราดีนะครับความจำเรานานความจำในพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นสันติสุขของเราในที่สุดพี่น้องครับพระวิญญาณจะทำให้เราเกิดความสุขเพราะว่านั่นคือผลของพระวิญญาณครับสันติสุขความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันนี้น่าจะมีเวลาในการที่เราจะสอบถามตัวเองตรวจสอบตัวเองหาหลักฐานที่ว่าเรารักพระเยซูจริงๆหรือเปล่าอาเมน